Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je... Come on, come on!